สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่405เรื่องยกส้นเท้าใส่เราพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในวันนี้คืออยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13พระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่16จนถึงข้อที่20ครับพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่16จนถึงข้อที่20เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเปล่าจะเป็นนายก็ไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็หาไม่ได้เมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขเราไม่ได้พูดถึงพวกท่านสิ้นทุกคนเรารู้จักผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้วแต่จะต้องเป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราได้ยกส้นเท้าใส่เราเราบอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดได้รับผู้ที่เราใช้ไปผู้นั้นก็รับเราด้วยแต่ผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาพี่น้องครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับผมอยากจะใช้คำว่าอยากจะเปลี่ยนคำว่าส้นเท้าให้เป็นคำที่ดูเหมือนจะหยาบคายสักเล็กน้อยนะครับก็คือคำว่าส้นตีนพี่น้องหลายท่านอาจจะคิดว่าผมพูดคำหยาบคายนะครับแต่โปรดฟังเหตุผลในพระคัมภีร์นั้นเมื่อพระเยซูล้างเท้าพระเยซูก็พูดถึงส้นเท้าในอีกมุมหนึ่งครับในข้อ18พระเยซูได้ยกข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมสดุดีบทที่41ข้อ9พระเยซูโค้ชอย่างนี้นะครับว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราก็ได้ยกส้นเท้าใส่เราเซนส์ของพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราได้ยกส้นตีนใส่เราหมายความว่าอะไรครับคำว่าตีนนั้นจะดูเหมือนเป็นคำไทยโบราณและดูเหมือนฟังแล้วไม่ค่อยสุภาพแต่ไม่มีความหมายของความรุนแรงซ่อนอยู่มันมีความหมายของการเกลียดชังซ่อนอยู่มันมีความหมายทางลบในเชิงลบซ่อนอยู่แต่ถ้าเราใช้คำว่าล้างเท้านะครับเราใช้คำว่าล้างตีนมันก็ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าการล้างเท้านั้นความหมายจะอยู่ในเชิงบวกแต่ถ้าเราบอกว่ายกส้นตีนใส่แสดงว่าคนคนนั้นทรยศหักหลังคนคนนั้นนั้นไม่จริงใจคนคนนั้นหน้าไหว้หลังหลอกคนนั้นนั้นมีความปรารถนาที่ไม่ดีแต่เมื่อพระเยซูได้กล่าวว่าคนที่กินอาหารโต๊ะเดียวกันหรือกินอาหารของเราได้ยกส้นเท้าใส่เราก็หมายความว่าพวกเขานั้นมีความปรารถนาร้ายเป็นเชิงลบที่มีต่อพระเยซูถามว่าใครคือคนคนนั้นคำตอบก็คือยูดาสพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ให้โอกาสและให้อภัยให้ความรักกับผู้คนเสมอเรามักจะพูดว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สอง Our God is the God of the second chance วันนี้ผมได้ยินคำหนึ่งในวิทยุครับเมื่อฟังวิทยุเขาใช้คำว่าโอกาสและผวนเป็นอาจโกโอกาสอาจโกมีความหมายไหมครับหมายความว่าโอกาสนั้นมันมาแล้วนะครับมันอาจจะหลุดลอยไปได้โกนี่เป็นภาษาอังกฤษครับอาจโกก็แปลว่าอาจจะหลุดลอยไปอาจจะวิ่งหนีไปอาจจะหายไปได้พี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองพระเยซูเองนั้นพระองค์ทรงให้โอกาสยูดาสในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าพระเยซูได้ทรงเลือก12คนให้เป็นสาวกของพระองค์เป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูนะครับใช้คำว่าอัครสาวกหรืออพอสโตลอัครสาวกก็คือสาวกใหญ่ครับมีคนพูดอย่างนี้ว่าเอ๊ะถ้าเมื่อพระเยซูเลือกแล้วเนี่ยมันยังหลุดได้หรือความจริงแล้วพี่น้องผมอยากจะอธิบายว่าเมื่อพระเยซูเลือกแล้วนะครับไม่มีวันหลุดครับแต่พระเยซูได้กล่าวว่ามีหนึ่งในพวกท่านนั้นเป็นมารร้ายหรือพ่อของเขาค คือมารร้ายพี่น้องครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการเลือกของพระเยซูนั้นเป็นการเลือกแบบให้โอกาสเราเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นทรงให้โอกาสยูดาสหลายครั้งเลยทีเดียวในบทเดียวกันนี่นะครับในข้อที่11พระเยซูก็พูดครับพระองค์ทรงทราบว่าใครจะอายัดพระองค์ไว้เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่สะอาดทุกคนในข้อ10ครับพระเยซูบอกว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ทุกคนพระเยซูกำลังพูดถึงพวกท่านที่สะอาดแล้วคือ11คนที่เป็นสาวกแต่อีกคนหนึ่งยังไม่สะอาดครับแต่เมื่อไม่สะอาดนะครับเท้าจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำพระเยซูให้โอกาสเขากลับใจเสียใหม่แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะยูดาสนั้นไม่รับโอกาสของพระเยซูสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับในข้อ16พระเยซูกำลังบอกความจริงกับพวกสาวกว่าบ่าวจะเป็นนายก็ไม่ได้มีความหมายว่าบ่าวจะใหญ่กว่านายก็ไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็หามิได้พี่น้องครับขณะที่ยูดาสนั้นคิดจะขายพระเยซูคิดจะทรยศกับพระเยซูสิ่งที่เขาคิดคืออะไรครับเขาคิดว่าเขาจะเป็นนายเหนือพระเยซูครับเขาคิดว่าเขาจะหลอกใช้พระเยซูเขารู้ว่าพระเยซูจะต้องหนีได้เพราะพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่เสด็จมาในนามของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูยังไงก็ตามไม่มีทางถูกจับแน่นอนพอเขาก็กินฟรีๆไป30เหรียญครับพี่น้องครับคนที่คิดจะแมนิพูเลตพระเจ้าคนที่คิดจะใช้พระเจ้าแทนที่จะให้พระเจ้าใช้เราระวังนะครับจะไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นบ่าวริจะใหญ่กว่านายเขาเป็นผู้รับใช้ริจะใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปเขาเป็นทูตริจะใหญ่กว่ากษัตริย์พี่น้องครับคนที่ทำอย่างนี้ไม่มีความสุข คนที่ทำอย่างนี้มีแต่วิบัติครับเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับอย่าลืมครับโอกาสอาจโกได้ในเวลาเดียวกันนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าแห่งการให้โอกาสเราจะต้องเปิดใจต้อนรับพระเยซูเราจะต้องมีนิสัยแห่งการกลับใจใหม่เสมอเราจะต้องให้โอกาสคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูบอกก่อนล่วงหน้าครับเวลาเกิดจะได้รู้พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวพระคัมภีร์ได้บอกเราล่วงหน้าหลายสิ่งหลายอย่างครับแต่หลายคนไม่ค่อยสนใจหลายคนไม่ฝักใจไม่ฝักใฝ่หาเสบียงไว้เลี้ยงตัวในคราวหน้าหรือในเวลาสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นพระเยซูก็บอกครับบอกว่าใครรับผู้รับใช้ของเราผู้นั้นก็รับพระองค์และใครรับพระองค์ใครรับพระเยซูผู้นั้นก็รับพระบิดาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ฟังพระคัมภีร์ผู้นั้นก็ฟังพระเยซูใครที่ฟังพระเยซูผู้นั้นก็ฟังพระเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่ฟังพระคัมภีร์เชื่อพระคัมภีร์ทำตามพระคัมภีร์เขาก็จะทำตามพระเจ้าพี่น้องครับน่าคิดนะครับหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะเป็นคนที่ยกส้นเท้าใส่พระองค์ก็ได้พูดหยาบๆนะครับเราหลายครั้งทีเดียวยกส้นตีนให้พระองค์เพราะอะไรครับเพราะการกระทําของเรานั้นเป็นการทรยศต่อพระองค์การกระทําของเราในหลายครั้งทีเดียวเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวเราได้ทําให้พระองค์เสียพระทัยพระองค์ให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งในการกลับใจใหม่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอาเมน